زکات صدقٕکۍ آداب. اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز یہِ کیٛاہ سا تہِ دِیو، تہِ دِیو محض اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنودی خٲطرٕ، کُنہِ بیٚیہِ غرضہٕ مہ دِیو تہٕ پنٕنۍ پاک عمل مہ کٔرِو ضایع. یہِ آرزوٗ تہٕ تمنا مہ تھٲیِو ہرگِز تہِ زِ یِمن تۄہہِ کینٛہہ دِتُو تِم گژھن تُہنٛدۍ احسان منٛد تہٕ شُکر گُزار روزٕنۍ، بیٚیہِ کرن تُہنٛدِ بجرُک اعتراف. مومن چھُ پننہِ عملہِ ہُنٛد معاوضہٕ صرف اللہ تعالیٰ ہس نِش حٲصِل یژھان کرُن. قرآنِ پاکس منٛز چھُ مومنن ہٕنٛدٮ۪ن جذباتن ہُنٛد اظہار یِتھ پٲٹھۍ کرنہٕ آمُت، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر آیت نمبر 9. أسۍ چھِو تُہۍ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وجہ کِنۍ کھیٚوان، نہ چھِ أسۍ تُہنٛد معاوضہٕ یژھان تہٕ نہ تُہنٛز شُکر گُزٲری. دِکھاوٹہٕ تہٕ نُمٲیشہِ نِش کٔرِو پرہیز، ریاکٲری چھِ جان کھۄتہٕ جان عملہِ میٚژِ منٛز رلاوان. زکات دِیو ننہِ وانہٕ تاکہِ دوٚیمٮ۪ن تہِ گژھِ یہِ فرض ادا کرنُک جذبہٕ پٲدٕ. البتہ باقٕے صدقات دِیو ژھایہِ پٲٹھۍ تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اخلاص گژھِ پٲدٕ. خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ چھِ تٔتھۍ عملہِ قدر تہٕ قۭمتھ یۄسہٕ اخلاص سان کرنہٕ آسہِ آمٕژ. قیامت کِس حٲبتناک مٲدانس منٛز ییٚلہِ نہٕ کُنہِ سایہِ آسہِ، اللہ تعالیٰ تھایہِ پنٕنِس تس بندس عرشہِ کِس سایس تل ییٚمۍ سٮ۪ٹھاہ پوٗشیٖدٕ طٔریٖقو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچومُت آسہِ، حتاکہِ کھووُرِس اتھس آسہِ نہٕ پاے زِ دٔچھِنۍ اتھن کیاہ خرچوو. بُخاری. اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز دِتھ مہ کٔرِو رٹن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ احسانُک اظہار، تہٕ نہ مہ دِیو تِمن لُکن دُکھ تہٕ نہ مہ وٕچھوُکھ حقارتہٕ سان. مومن سُنٛد دِل گژھِ یِمو جذباتو نِش پاک آسُن. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی لا کالذی ینفق ماله رئاء الناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 264. مومنو، پنٕنۍ صدقہٕ تہٕ خٲرات مہ رلٲیِو خاکس احسان گنٛزرٲوِتھ گنٛزرٲوِتھ تہٕ غریٖبن ہُنٛد دِل دُکھٲوِتھ تس شخص سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس محض لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ خرٕچ چھُ کران. اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز دِنہٕ پتہٕ مہ کٔرِو فخر تہٕ غرور. لُکن مہ ہٲیِو بجر، بٔلکہِ روٗزِو یہِ سونٛچ سونٛچ لرزان زِ کیاہ خبر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز گوٚوا میون صدقہٕ قبوٗل کِنہٕ کِہینۍ نہٕ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 60. تہٕ تِم لُکھ چھِ دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز یہِ کینٛژھا تہِ دِوان چھِ تہٕ تِہنٛدۍ دِل چھِ امہِ خیال لرزان زِ اسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس کُن واپس گژھُن. فقیٖرن تہٕ محتاجن سۭتۍ کٔرِو نرمی ہُنٛد سلوٗک، تِمن مہ کٔرِو روب داب، نہ مہ ہٲیِو تِمن پنُن بجر. اگر سٲلس دِنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ تہِ آسہِ نہٕ، تمہِ پتہٕ تہِ کٔرِو تس سۭتۍ نیک سلوٗک تہٕ نرمی سان کٔرِوُس معذرت، تاکہِ سُہ نیرِ خوشی سان دعا کران کران واپس. قرآنس منٛز چھُ، وَإِمَّا تُؤْرِزَنَّ أَنَّهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَتِ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18. اگر تُہۍ تِمن اعراض یعنی انکار کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر گٔژھِو، پنٕنِس رب سٕنٛدِ فضلُک توقع تھٲوِتھ ٲسِو تِمن نرمی ہٕنٛز کتھ ونان. تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ تہِ اِرشاد، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ دُحٰی آیت نمبر 10. تہٕ منٛگن وٲلِس مہ کٔرِو گرٲنٛز. اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز کٔرِو فراغ دِلی سان خرٕچ، تنگ دِلی زبردستی تہٕ چیٚٹۍ زٲنِتھ مہ کٔرِو خرٕچ. فلاح تہٕ کامرٲنی ہٕنٛدۍ مُستحق چھِ تِمے لُکھ آسان یِم بُکھُل تنگ دِلی تہٕ کُٹرار ہِویو جذباتو نِشہِ پنُن دِل پاک چھِ تھاوان. حلال مال کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرٕچ، اللہ تعالیٰ چھُ سُے مال قبوٗل کران یُس پاک تہٕ حلال آسہِ. یُس مومن اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز دِنٕچ تڑپ آسہِ تھاوان، سُہ کِتھ پٲٹھۍ کرِ یہِ برداشت زِ تٔمۍ سٕنٛزِ کمایہِ منٛز گژھِ حرام مال شٲمِل آسُن؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، سورہ بقرہ آیت نمبر 67. اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز کٔرِو پنٕنۍ پاک کمٲے خرٕچ، اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز کٔرِو پنُن بہتریٖن مال خرٕچ. قرآنس منٛز چھُ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ہرگِز تہِ نیکی حٲصِل کٔرِتھ یوٚتام نہٕ سُہ مال اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز دِیو یُس تۄہہِ ٹوٹھ چھُ. صدقس منز دن آمت مال چھ آخرت چہ روزن واجن زندگی خاطر جمع سپدان مومن کت پہ ہیک سوچت سہ کر آخرت چہ روزن واجن زندگی خاطر ناکار تو خراب مال جمع زکات واجب سپدنس پہ مہ کرو ثیر فوراً کرو ادا کرنچ کوشش تو ٹھیک پہ دیو پور زکات حساب کرت اللہ تعالیٰ مہ کرین یہ تہند ذم پتھ کن روز کی زکات دیو اجتماعی صورتس من تو اجتماعی صورتس من کرو خرچ تہ یپر یپر نہ مسلمانن ہنز حکومت چھ تپر تپر کرین مسلمانن ہنز جماعت بیت المال قائم کرت امیک انتظام